Ya da ya ya buraları dar geliyor. Düğün evi tepçisi, ölüm evi yasçısı, halin beni gasp ediyor. Önüne gelene eğilip reverans, bende karşılığı ağır feveran. Üzerim seni çocuk, bakmam gözyaşına döner bumerang. Alsana referans, önüne gelene eğilip reverans, bende karşılığı ağır feveran. Üzerim seni çocuk, bakmam gözyaşına döner bumerang. Alsana referans. Barışalım mı? Öpme beni, öpme. Hem hata senin hem kırışalım mı? Gelme beni, gelme. Hadi öp yanağımdan, barışalım mı? Öpme beni, öpme. Hem hata senin hem kırışalım mı? Gelme. Hesap hep şaşıyor. Düğün evi tepçisi, ölüm evi yasçısı, halin beni gasp ediyor. Önüne gelene eğilip reverans, bende karşılığı ağır feveran. Üzerim seni çocuk, bakmam gözyaşına döner bumerang. Alsana referans. Önüne gelene eğilip reverans, bende derim seni çocuk, bakmam gözyaşına döner bumerang. Alsana referans.